pojemności 10 litrów za jedyne 29,99. Tylko w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie słyszałem, żeby koordynator służb specjalnych rozważał taką decyzję. Tak mówi jego rzecznik, pytany o ewentualną dymisję Mariusza Kamińskiego. Muzeum Auschwitz interweniuje w sprawie ozdób choinkowych ze zdjęciami byłego niemieckiego obozu zagłady. Można je było kupić na Amazonie. ABW będzie uczyć, co robić w przypadku zagrożenia terrorystycznego. W sprawie prezesa NIK Mariana Banasia służby zadziałały prawidłowo, tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Przez dziennikarzy był też pytany o to, czy Mariusz Kamiński rozważa dymisję. Nie słyszałem o tym, żeby szef rozważał jakiekolwiek decyzje, o których pan mówi. Stanisław Żaryn powiedział, że CBA przeprowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych szefa NIK w dość szybkim tempie, jak na standardy tego typu postępowań. To postępowanie trwało w terminie ustawowym, zakończyło się, jak wiadomo, skierowaniem do prokuratury zawiadomienia w tej sprawie. Rok należy w tej chwili do prokuratury. Temat dla nas został zakończony wypełnieniem kontroli oświadczeń majątkowych przez CBA. Jak mówiliśmy przed godziną, posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się od premiera przedstawienia kalendarium działań służb specjalnych dotyczących oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Napisali w tej sprawie list do Mateusza Morawieckiego. W sprawie sprzedaży pamiątek w największym sklepie internetowym Amazon interweniowało Muzeum Auschwitz-Birkenau. W ofercie platformy znalazły się otwieracze do butelek, ozdoby choinkowe czy podkładki pod mysz ze zdjęciami byłego niemieckiego obozu zagłady. Sklep usunął już te przedmioty, mówi Paweł Sawicki z muzeum. Cieszy na pewno szybka reakcja serwisu, który usunął te przedmioty i zapowiedział też, że będzie stosować wobec zewnętrznych sprzedawców kary regulaminowe. Mamy jednak nadzieję, że do weryfikacji tego typu przedmiotów będzie się przykładać większą wagę. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku. Do momentu wyzwolenia zamordowano w nim ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, a także m.in. Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Co robić w przypadku zagrożenia terrorystycznego? To podpowie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW rusza z kampanią 4U. Przepraszam, to państwa? Mieliśmy plecak? Nie. Widziałem gościa, jak wchodził z tym plecakiem. Dziwny, zakapturzony typ. Lepiej kogoś zawiadomić. Zadzwońcie po 112, a my idziemy po ochronę. Filmik z hipotetyczną sytuacją zamachu terrorystycznego w kinie. W ten sposób Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW krok po kroku informuje, jak w praktyce stosować zasadę 4U w sytuacjach niebezpiecznych. 4U to hasła uważaj, uciekaj, ukryj się i udaremnij atak. Dyrektor centrum Anna Kańczak-Kulińska zwróciła uwagę, że po raz pierwszy nacisk położono na pierwsze U. W naszej kampanii z racji podnoszenia świadomości, doświadczeń, które zebraliśmy przez 1,5-roczną działalność centrum, chcieliśmy przede wszystkim uwrażliwić obywateli, że muszą być uważni. Kampania w pierwszej fazie prowadzona będzie tylko w internecie i rozpowszechniana głównie przez media społecznościowe. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. 5 osób, w tym 3 ratowników, zginęło podczas powodzi i burz, które wczoraj nawiedziły południowo-wschodnią Francję. Tydzień temu w powodziach w tym regionie życie straciło 6 osób. Jak informują meteorolodzy, sytuacja we Francji już się uspokoiła, jednak w niektórych regionach wciąż obowiązuje pomarańczowy alert ostrzegający o zagrożeniu. Załamanie pogody również w Stanach Zjednoczonych. Śnieżyce przechodzą nad północno-wschodnią częścią kraju. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim Nowego Jorku, New Jersey i Connecticut, ale zawierucha śnieżna ma dotrzeć i do Nowej Anglii. Według prognoz na początku będzie padać niewielki deszcz, ale w ciągu dnia temperatura znacznie się obniży i zacznie intensywnie sypać śnieg. Spadnie go od 10 do ponad 30 cm w niektórych miejscach Nowego Jorku. Podobnie będzie we wtorek, dalej na północ, w Nowej Anglii. Już w niedzielę pogoda w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych znacznie się pogorszyła. Sypał śnieg, na zmianę z gradem, a na drogach osadzał się lód. W Pensylwanii i na północy stanu Nowy Jork doszło do wielu wypadków i kolizji. W Buffalo samolot wypadł z drogi kołowania. Władze zdecydowały o odwołaniu lub skróceniu lekcji w szkołach. Po południu w większości miast nie odbędą się też inne zaplanowane zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. I na koniec serwisu Trójki o nowym zespole bólowym zdiagnozowanym przez specjalistów poradni leczenia bólu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chodzi o szyję smartfonową.

There's an old lady living in an old house. Since her husband died, she hasn't been out. She lives in her own world with her own little nightmares. And she stopped counting the days. Take your lonely heart and let it fly. I zabierz swoje samotne serce i pozwól mu lecieć. Czyż na tym, między innymi na tym nie polega radio? Radio Orchid, jeden z naszych ukochanych radiowych hymnów Fury in the Slaughterhouse. Dzisiejszą tonację tę godzinę i mój pobyt, nasz właściwie pobyt, pobyt wszystkim, zwłaszcza wszystkich, zwłaszcza w jednym miejscu, dedykuję pamięci Jarosława Manowskiego. Führer in the Slaughterhouse to dziś na początek. Ale żeby nie było tylko smutno i żeby nie było tylko tak bardzo jesiennie, no to dzisiaj, to już chyba wszyscy wiedzą, dotarła do nas dobra muzyczna wiadomość a propos koncertu. On się odbędzie w Krakowie, to już będzie 2020 rok, a w roli głównej 13 lipca w tamtejszej arenie zespół Pearl Jam. Round my head, I'm spinning. Oh, pamiętam kiedyś, była taka tonacja poniedziałkowa i to też chyba była jesień, niezbyt optymistyczna. Wtedy poprosiłem Państwa o komentarz. Obojętnie gdzie Państwo są, co Państwo robią, proszę śpiewać z Bono fragment tekstu do utworu Who's Gonna Ride Your Horses grupy U2. Dzisiaj o to nie poprosiłem przed Black zespołu Pearl Jam, ale i tak mi się wydaje, że jeżeli mają Państwo nastawioną trójkę w tej chwili ciszej, głośniej, to i tak większość z Państwa to sobie podśpiewywała ten główny, charakterystyczny motyw z Kody tego wielkiego, naprawdę wielkiego utworu. No i prowadzą nas te muzyczne ścieżki do różnych sal, do różnych miejsc, do różnych emocji, do różnych wzruszeń, do różnych wspomnień, do różnych zdjęć, stopklatek. Zaprowadzą nas 13 lipca do Krakowa, do Tauron Areny, na koncert zespołu Pearl Jam. Co tam się będzie działo? Oj, w ostatnich długich miesiącach ten zespół często, nadczęsto nawet gościł podczas naszych radiowych spotkań po obu stronach radioodbiorników i myślę, że to było dobre radiowe spotkanie. Będzie ich jeszcze kilkadziesiąt, myślę, do lipca przyszłego 2020 roku. 21 minut po godzinie 14, między 12 a 13, tutaj już w moim rodzinnym mieście dzisiaj w Łodzi, usłyszałem jeden z najpiękniejszych motywów gitarowych ostatnich długich, długich, długich lat. Gra go Steve Morse, a cały zespół to Deep Purple. No. Była, pamiętam to dobrze, fioletowa okładka. Był taki motyw na tej okładce, jakby ktoś wytarł czubkiem zapałki te powierzchnie. I tak zostało. Był długi, dziwny tytuł, Perpendicular. I była moja, pamiętam wtedy wręcz, muzyczna pielgrzymka z Łodzi, mojej rodzinnej, do katowickiego Spodka, żeby zobaczyć i usłyszeć koncert zespołu Deep Purple, który tę płytę promował. I miałem takie wrażenie, że Steve Morse, jeśli chodzi o Sometimes I Feel Like Screaming, gra i gra i gra i gra. I mógłby tak jeszcze ze 20 minut. Sometimes I feel like screaming. Czasami mam ochotę krzyczeć. Dziś nie bez powodu w tonacji Deep Purple właśnie ten utwór. I nie bez powodu również Trains, czyli pociągi. Porcupine Tree. Trying sad and mad spied under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Oh, as the summers are slipping away, yeah. good sides, I'm in luck. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. To jeszcze było w czasach, kiedy niekoniecznie można było pisać od razu odpowiedzi z telefonów na to, co się dzieje w radiu. Pamiętam, jak wielokrotnie sobie wyobrażałem to, że na przykład w momencie odtwarzania danej piosenki ktoś z Państwa jedzie samochodem. Później przychodziły takie głosy. Tak, jechałem, jechałam samochodem, usłyszałem w radiu. A pociągiem? I też były takie głosy, chociaż wtedy jeszcze taka nowoczesna komunikacja raczkowała, ale chyba jednak w radiu lubimy bardziej być nieco analogowi, nierentowni. Trains, czyli pociągi, nocne nasze spotkania pastelowe wiele lat temu w nocy ze środy na czwartek i czasami też z soboty na niedzielę i dzisiaj tutaj nieprzypadkowo ten utwór takim tytule w Radiu Łódź podczas tej tonacji. Bo proszę Państwa, to jest tak, to długie intro było tak naprawdę, to było bardzo długie intro, ale wreszcie jesteśmy Państwu winni te informacje, żeby trochę wytłumaczyć, dlaczego z Łodzi i dlaczego dzisiaj w ten sposób. Tak sobie myślę, że dla nas, którzy prezentują muzykę, którzy ją kochają, czy to pożegnania z artystami, czy to pożegnania z kimś z tej kolorowej, wspaniałej, radiowej watachy, ciekawej świata, z kimś, kto chce Państwu ten świat pięknie skronikować i przekazać, są szczególnie trudne. No i dzisiaj takie pożegnanie w Łodzi nastąpiło. Pożegnaliśmy Jarka Manowskiego, Roma Leszczyńska, Juliusz Kaszyński, Krystian Hanke, czyli część tej radiowej łódzkiej watachy teraz w studiu. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witajcie. Dzień dobry. Roma, od Ciebie zaczniemy. Krótkie wspomnienie Jarka. Krótkie wspomnienie Jarka. Ja spotykałam się z Jarkiem zawsze w drodze do Radia Łódź. To znaczy spotykaliśmy się na rogu Narutowicza i Kopcińskiego i wielokrotnie szliśmy razem do radia, do pracy. On ze swoją taką przysłowiową teczuszką czarną, nieco zgarbiony, niestety zawsze z papierosem w dłoni, i przemierzaliśmy ten krótki odcinek. A Jarek zawsze był naładowany jakimiś albo nowościami muzycznymi, albo jakimiś ciekawostkami, albo aktualnościami. No, to był po prostu tajfun. I przez te 10 czy 15 minut żeśmy gadali, po czym wchodziliśmy do radia, rozstawaliśmy się, każdy robił swoje rzeczy. Ja zresztą Jarka poznałam jeszcze w ACR Kix, czyli w Radiu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego. I wtedy już wiedziałam, że jego kariera musi się potoczyć w kierunku radiowym, ponieważ jak on przyszedł do ACR Kix i posadziliśmy go przed mikrofonem, to wszyscy wiedzieli, że to jest radiowiec z krwi i kości. I on, mogę powiedzieć, że w Radiu Łódź zrobił karierę może również dzięki temu Radiu Studenckiemu. No, to jest po prostu zwierzę radiowe. Trudno mi mówić w czasie przeszłym. Pięknie. To... był człowiek, którego mogę nazwać zwierzęciem radiowym. Gdy pojawiała się czerwona lampka, myślę, że on byłby w stanie w nocy poprowadzić audycję. Za często w ostatnich długich latach te wspomnienia nam wszystkie klikają, ale klikają w takich dużych ilościach. Tak było przy okazji Janusza Kosińskiego, kiedy go żegnaliśmy. O Tomku Beksińskim mówimy cały czas. Niedawno wspominaliśmy Jurka Janiszewskiego, jego Radio Lublin. To wszystko, co on zrobił w ogóle dla nauki muzyki rockowej, czy pewnej estetyki w Polsce. Dzisiaj mówimy o Jarku Manowskim, ale tak sobie myślę, mimo że on ciałem przy Myśliwieckiej 357 nie był, ale był mentalnie gdzieś tam blisko tego naszego warszawskiego Powiśla. No bo zawsze mówił, że marzy o tym, by pracować w Trójce. Julek? Tak, to... A to jest w ogóle piękna sprawa, Piotrek, że dzisiaj robisz tę audycję z Łodzi o Jarku, bo to było jego ogromne i wielkie marzenie. I ja przeżyłem tę drogę, o której on marzył, czyli stąd z Radia Łódź, dokładnie 31 sierpnia 2000 roku. Wyjechałem żegnany przez Jarka. To jest absolutnie prawdziwa historia. Dwie ściany stąd było studio emisyjne i tam poprowadziłem swoje ostatnie spotkanie z słuchaczami Radia Łódź, żegnany przez Jarka Manowskiego dobrym słowem na do widzenia. Wsiadłem w samochód i pojechałem do Trójki, do nas, na Myśliwiecką. To jest taki w ogóle dla mnie wielki problem, bo tu też jest moje i tu też mówię nas, jak jestem w tym radiu, jak jestem na Myśliwieckiej, też mówię nasze radio. I pojechałem do tej Trójki i potem przyjeżdżałem tutaj jeszcze bardzo często, bo miałem audycję co tydzień o samochodach i mówiłem: Jarek, przyjedź. Naprawdę, jest możliwość. Mieliśmy jakieś kłopoty kadrowe wtedy, serwisy jakoś tam kulały. Było miejsce. Mówię, chodź na weekendy, przyjeżdżaj. Ten pociąg, o którym wspomniałeś, on naprawdę nie tak długo jedzie, a podróż dla ciebie to będzie fantastyczna. I z jakiegoś powodu, nieznanego mi kompletnie, Jarek na tę podróż się nie zdecydował. I straszna to jest szkoda. A pociągi to jego wielka droga, oprócz radia, pasja. Krystian Hanke. My tę drogę pokonaliśmy trochę, bo wszyscy pokonaliśmy tę drogę z Łodzi do Warszawy. Trochę w jego imieniu, myślę sobie, dzisiaj. Jarek prowadził popołudniówki w Radiu Łódź o 16:00, ale mogę to, myślę, zdradzić dzisiaj, że między 15:00 a 16:00 wtedy chyba Trójkowy Ekspres nazywała się ta muzyczna edycja. To zawsze leciało w naszym pokoju, bo ja siedziałem w biurko obok niego. Fantastyczny facet, świetny fachowiec, warsztat nienaganny. Brakuje takich ludzi dzisiaj w radiu w ogóle, żeby uczyć też młodych ludzi, jak to się robi. Pamiętam tylko, że była 15:00, on zasiadał już do swojej audycji i wtedy wyłączał wszystko, co było poza tym. Stukał mocno paluchami w klawiaturę. To było bardzo głośne, charakterystyczne, że Jarek przygotowuje się do programu, pisze sobie zapowiedzi i wtedy był tylko w tym. Ale był niesamowicie konkretnym facetem. Kiedy zwracał uwagę, mówił w punkt, co trzeba zrobić. Nie owijał w bawełnę, ale też nie rozwodził się nad tym jakoś specjalnie długo. Bardzo mi się podobało, jak pracuje. Trochę mówił jak pistolet, to trzeba powiedzieć. Trochę chyba tego się od niego też nauczyłem, bo często za szybko mówię. A do 15:00 rozbawiał. Fantastyczne zawsze jakieś dowcipy, anegdoty miał. Dużo cytatów filmowych i trochę o muzyce też, o może nawet więcej niż trochę, rozmawialiśmy oprócz tych kolei, bo kiedy wiedział, że ja byłem gdzieś tam w Polsce, zawsze pytał, a jaka lokomotywa prowadziła pociąg? Na EN, E7, tu rzucał jakimiś nazwami kompletnie mi nieznanymi. Miał to wszystko w głowie. Kolej to była jego pasja. Ale muzyka też. Mam teraz powiedzieć o tym? Ja tylko powiem jedną rzecz. Dlatego to Państwu mówimy i dlatego to przypominamy i dlatego to uwypuklamy i podnosimy, bo radio, takie naprawdę dobre radio, to też, jeżeli nie przede wszystkim, pamięć. Ja pamiętam tylko głównie jedną rzecz, że dla mnie on nigdy nie był Mańkiem. On był zawsze Jarosławem Manowskim z Radia Łódź i jako, pamiętam, leszcz młody jeszcze wtedy, jakiś taki osesek radiowy, który próbował swoich sił za komercyjnym radiowym mikrofonem. Przejeżdżałem obok ulicy Narutowicza w Łodzi, jak przejeżdżałem, to on był jednym z symboli. To imię i nazwisko było jednym z symboli tutaj tego miejsca i w ogóle dobrej, znakomitej szkoły radia. No to teraz muzyka. Krystian, wprowadź. Jeszcze tylko słowo o filmie, bo być może wielu z Państwa znało Jarka, słyszało jego głos, a nie wie o tym, bo Jarek był lektorem filmowym, czytał sporo filmów. Być może czy w kinie, czy na jakimś filmowym festiwalu zetknęli się Państwo z jego głosem. I on czytał na żywo, prawda? I czytał na żywo. To niesamowite. Jest anegdotka o tym. Jaka? A taka, że to był film japoński, którego oczywiście nikt nie znał. Opowiadał mi to Sławek Fijołkowski, szef kina Charlie. I w jednej wersji, przy jednym seansie, coś poszło nie tak i ten tekst się szybciej skończył. Ale widzowie się nie zorientowali, bo Jarek po prostu opowiedział ten film dalej. Stworzył własne zakończenie tego filmu. Co ty mówisz? Tak, nikt tego nie wiedział. To był taki mistrz. On był mistrzem też improwizacji, też rozbawiał nas, wchodził w różne role, grał kogoś, to było niesamowite. Ale o muzyce rozmawialiśmy, kiedyś przyjechał chyba z Londynu, mówi, wiesz, przywiozłem sobie wreszcie moją taką ukochaną płytę, na którą długo polowałem. I tak zacząłem słuchać, to było Song to the Siren, This Mortal Coil. Kompletnie nie znałem tego utworu, wydawało mi się, że nie znałem. On mi to włączył i to jest to. I dopiero mówię, Jarek, przecież niedawno David Lynch w Zagubionej Autostradzie to wypuścił. Skąd to masz? Jak na to wpadłeś? Szukałem tego utworu, nie wiedziałem, co to jest, a to był jeszcze czas, kiedy nie było tych aplikacji, że się kliknęło i od razu się wyświetlał tytuł. Mówi, no po prostu trafiłeś w punkt. I strasznie się ucieszył, za chwilę ja swoją płytę gdzieś tam też zdobyłem. I ten utwór, właśnie ten, będzie mi się z nim kojarzył chyba już zawsze. Roma Leszczyńska, Juliusz Kaszyński, Krystian Hanke. Bardzo wam dziękuję za właśnie za to dobre radio, za tę radiową pamięć. Dziękujemy. The Mortal Coil. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shines from the sun. Should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Kiedyś Tim Buckley, później This Mortal Coil z niebiańskim głosem Lee's Fraser na płycie, której tytuł dziś wydaje się złą przepowiednią, It'll End in Tears. Lata 80. Mam dla Państwa zaproszenie jeszcze. 22,7 trójek. Piotr Kordaszewski jest przy telefonach. Proszę dzwonić. To jest zaproszenie na spotkanie z Muńkiem Staszczykiem. Najbliższy czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z wywiadem Rzeką z artystą zatytułowaną King. Bardzo proszę, Piotr ma dla Państwa wejściówki. No i jeszcze jedna piosenka. Dzisiaj, kiedy żegnaliśmy tutaj w Łodzi Jarosława Manowskiego, to było bardzo jasno, wyraźnie powiedziane, że gdyby miał wybrać jedną piosenkę, taką jedyną piosenkę, postawiłby na te nuty. Enjoy the silence, Depeche Mode. Tomasz Ferliński, Gościnne Mury, Radia Łódź, Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik w Warszawie, Piotr Stelmach i Jarosław Manowski. Jarku, ciesz się Tam, gdzie jesteś ciszą, ale w naszym imieniu, w tym lepszym ze światów, zrób trochę pięknego, swojego, dobrego hałasu. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Najpierw wędrowała z upodobaniem po drogach i bezdrożach Namibii. I może to sąsiedztwo spowodowało, że zainteresowała się kolejnym afrykańskim krajem, Botswaną. Żyje tu rekordowa ilość zwierząt, co już jest magnesem przyciągającym przybyszów, ale to nie jedyny powód. Tak przynajmniej twierdzi mój gość, przewodniczka, autorka pięknych albumów, Anna Olejkobus. To prawda, Botswana, sąsiadka Namibii, położona w dużej mierze w Nietce Kalahari, jest takim miejscem, które jest absolutnie zaskakujące. Zacznijmy w ogóle od tego, że sama nazwa kraju wywodzi się od ludu Tswana, który tutaj mieszka, a kraj ten po odzyskaniu niepodległości miał bardzo romantyczną historię, dlatego że Seretse Khama, pierwszy prezydent tego kraju, poślubił Brytyjkę. Był to wielki skandal zarówno na dworze brytyjskim, jak i na dworze botswańskim, dlatego że oba kraje uważały to za mezalians. Tymczasem małżeństwo było zgodne, bardzo udane. Prezydent, kiedy minął czas jego rządów, oddał władzę pokojowo i Botswana jest takim pięknym krajem, gdzie obok siebie żyją ludzie i zwierzęta, gdzie respektowane są prawa człowieka i prawa przyrody. I to nawet jest tak, że momentami to my jesteśmy gośćmi w świecie przyrody. Kiedy tam się mieszka na kempingach, są one w żaden sposób nieogrodzone. A więc pierwszą lekcją, którą musimy odebrać, to jak się zachować, kiedy przyjdą tutaj dzikie zwierzęta. I ja wiem, że od razu Państwo myślicie, tak, że tu zaatakują nas jakieś lwy albo hieny. Nie, nie, zwierzęta wbrew pozorom wcale nie są zainteresowane nami jako menu, bo jesteśmy niesmaczni i na dokładkę bardzo dziwnie pachniemy. Natomiast, no, jeżeli w obozie są jakieś marchewki albo jabłka, to owszem, może się zdarzyć wizyta zaciekawionego słonia. To, co jest niesamowite w Botswanie, to, że jest tam na przykład piękna rzeka Chobe, na której utworzono najstarszy park narodowy, ale tą najsłynniejszą to jest Okavango. Samobójcza rzeka, która nigdy nie dociera do morza, a rozlewa się wsiąkając w piaski pustyni, tworząc deltę rzeki Okavango. Jest to dom dla dziesiątków tysięcy różnorodnych zwierząt. Absolutnie niesamowite miejsce na safari i takie zupełnie inne, bo tam możemy na przykład popłynąć mokoro, czyli tradycyjną łodzią, z takim człowiekiem, który napych tą łodzią będzie nas przewodzić i dookoła będą krokodyle, hipopotamy, tysiące ptaków, różnych zwierząt. Przewodnicy na szczęście wiedzą, jak bezpiecznie nas po tym raju oprowadzać, żeby nic nam się złego nie stało, a zaręczam, doświadczenie jest jedyne w swoim rodzaju. Tak więc jeśli ktoś marzy o takim unikalnym, niezwykłym safari, to myślę, że Botswana może być bardzo dobrym celem wyprawy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. W tej reklamie nie usłyszysz, że musisz biec do sklepów w Black Friday. Nie musisz nic kupować. Ani tej kanapy, która wpadła ci wczoraj w oko. Ani konsoli z grą, na którą czekałeś 3 lata. Ani też wyjazdu w góry. Nie musisz tego kupować. Ale jeśli tego potrzebujesz, zrobisz to z kredytem Black Friday w banku BNP Paribas. RRSO tylko 7,76%. Sprawdź w oddziale lub na bnpparibas.pl. Został jeszcze jeden dzień. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 25 listopada bieżącego roku. Przyznanie kredytu gotówkowego zależy od zdolności kredytowej. Kredyt do 15 tysięcy. Skorzystaj do 3 grudnia bieżącego roku. W wielkim teście produktów Aldi wszystkich owinął sobie wokół palca. Makaron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ech, Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 grudnia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ochrona klimatu tematem COP25 w Madrycie. Polski premier, mówiący o konieczności redukcji emisji dwutlenku węgla, podkreślał, że nasz kraj będzie chciał rekompensaty. Dożywocie grozi kobiecie podejrzanej o zabicie 10-letniego syna. Przyznała się do winy, została tymczasowo aresztowana. Część szlaków turystycznych w Tatrach zamknięta do połowy maja. TPN tłumaczy to ochroną przyrody i zagrożeniem lawinowym. O tym, co robić, by powstrzymać zmiany klimatyczne na świecie, rozmawiają delegacje z prawie 200 państw. Szczyt klimatyczny ONZ COP25 rozpoczął się w Madrycie w Hiszpanii. Do 13 grudnia uczestnicy spotkania będą dyskutować o wdrożeniu jednego aspektu, którego nie uzgodniono na COP24 w Katowicach. Chodzi o reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Obrady rozpoczęły się od przekazania Chile prezydencji. Agnieszka Jasik. Prezydencja Polski trwała od szczytu klimatycznego w Katowicach. Przed wyborem nowego prezydenta, przewodniczącego obradom, głos zabrał prezydent COP24 Michał Kurtyka. Dziękował delegatom za współpracę na ubiegłorocznym szczycie klimatycznym. Razem udało się nam przekroczyć blokadę oczekiwań i przyjąć bardzo potrzebny pakiet katowicki. Razem uzgodniliśmy podręcznik do efektywnego wdrażania porozumienia paryskiego. To był nasz wspólny sukces. Celem porozumienia paryskiego jest zniesienie poziomu globalnego ocieplenia. Od państw wymaga się zatem zmniejszania emisji CO2. Jak mówił po spotkaniu europejskich liderów premier Mateusz Morawiecki, Polska może podejmować kolejne takie wysiłki, ale konieczna jest do tego rekompensata za zmianę systemu energetycznego. Mamy swój bardzo trudny, charakterystyczny tylko dla Polski ze względu na naszą zależność od węgla punkt startu. I ten punkt startu musi być uwzględniony. Na COP25 delegaci będą negocjowali reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 38-latka, która usłyszała zarzut zabójstwa 10-letniego syna, przyznała się do winy. Została tymczasowo aresztowana. Sąd przychylił się do tego wniosku z dwóch powodów. Tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, Barbara Markowska. Sąd ustalił, że w tej sprawie, w świetle zgromadzonych dotychczas dowodów, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzana dopuściła się popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Natomiast jako drugą przesłankę stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, sąd wskazał realną obawę, że wobec oskarżonej będzie wymierzona surowa kara. Monice S. grozi dożywocie. Ciało 10-latka znaleziono w piątek w hostelu w Lublinie. Kobiecie postawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Monika S. to była prezes Bractwa imienia świętego brata Alberta w Lublinie. Rok temu usłyszała zarzuty przywłaszczenia z kasy Bractwa ponad 220 tysięcy złotych. Minister Kultury przyjął rezygnację Jerzego Miziołka ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Piotr Gliński zdecydował jednocześnie, że nowy dyrektor zostanie wybrany w konkursie. Profesor Jerzy Miziołek był dyrektorem Muzeum Narodowego od listopada ubiegłego roku. Władze TPN-u zamykają do 15 maja część szlaków turystycznych w Tatrach. Podają dwa powody: zagrożenie lawinowe oraz ochronę przyrody. Dominika Kossakowska. Zamknięte dla ruchu turystycznego są już Przełęcz w Grzybowcu, Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa, Chuda Przełączka oraz trasa z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką w stronę Morskiego Oka. To głównie z powodu zagrożenia lawinowego. Turyści mogą także spodziewać się w niektórych miejscach dodatkowego oznakowania zimowego, na przykład na niebieskim szlaku przez Królową Równień. Wędrować można już natomiast trasą od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów. Dotychczas była ona zamknięta z powodu remontu. Teraz po przerwie zmieniono przebieg górnej części szlaku. Drogę wyznaczają tyczki. W Tatrach obowiązuje obecnie zagrożenie lawinowe. Na szlakach zalega śnieg i lód. Tatrzański Park Narodowy zaleca, by turyści, którzy wybierają się w wyższe partie gór, byli obowiązkowo wyposażeni w zimowy sprzęt. Od dziś ponownie można dojechać pociągiem z Wilna bezpośrednio do Kowna. Przez ostatnie miesiące były tam prowadzone prace związane z budową terminalu, który stanie się ważną częścią trasy kolejowej Rail Baltica. Od maja pociągi jadące z Wilna nie docierały do centrum Kowna. Pasażerowie musieli wysiadać na jednej ze stacji kolejowych i resztę drogi pokonywać się specjalnie dostawianymi autobusami. Na trasie prowadzone były prace budowlane związane z przystosowaniem jej do ruchu kolejowego w ramach projektu Rail Baltica. W ciągu połowy roku przebudowany został stary XIX-wieczny tunel w Kownie, a także wybudowano 3 inne tunele podziemne dla pojazdów i pieszych. W Kownie powstaje terminal intermodalny, który do trasy Rail Baltica ma być przyłączony w przyszłym roku. Będzie to główne centrum przeładunkowe dla towarów. Mają tu być obsługiwane pociągi zarówno o standardowym europejskim rozstawie kół, jak również te, które mogą poruszać się jedynie po szerokich torach. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Projekt Rail Baltica zakłada budowę linii kolejowej liczącej około 870 km. Ma ona połączyć Litwę, Łotwę i Estonię z Polską, a dzięki temu również z europejską siecią kolejową. Trasa ma być ukończona w 2026 roku. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Do końca dnia przeważnie pochmurno. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Teraz od 2 do 4 stopni. Chłodniej na krańcach południowych, minus 3, cieplej na północy do plus 5. W nocy możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od minus 6 stopni do 1. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w najbliższy piątek. A będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt to 6 zł 15 groszy. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zebrane pieniądze trafią do utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Zatem do usłyszenia w piątek po 16:00. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Kuba Strzyczkowski. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. Tylko dziś MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Pentium Gold oraz dyskiem SSD, oszczędzasz aż 400 zł, płacąc jedynie 1199 zł. A kupując żelazko Tefal o mocy 2600 W, oszczędzasz aż 110 zł, płacąc tylko 199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Święta tuż, tuż, a w Odido promocje za rogiem. Tylko do czwartku masło mlekowite 200 gramów za jedyne 4,49, a Coca-Cola wybrane rodzaje 2 litry za 3,99. Sklepy Odido. Smakuj ulubione. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby w święta wszystko grało, wejdź na Allegro i znajdź konsolę do gier wideo w okazyjnych cenach. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Media Expert i wybierz tam, co tylko chcesz. Media Expert przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład mobilne głośniki Bluetooth już od 9 zł 99 groszy. Gra FIFA 20 na PC za jedyne 99 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Zapraszają Państwa na audycję. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. I rozpoczynamy od muzycznego kalendarza. Kiedy zerknąłem do kalendarza wczoraj, tego naszego tutaj muzycznego, zobaczyłem ze zdumieniem, że jest bardzo piękna rocznica urodzin. 1 grudnia 1934 roku na świat przyszedł Paul Williams, znany bardziej jako Billy Paul. On a clear day, rise and look around you. It will astound you that the glow of your being outshines every star. Never, never, never, never, never, never really, really, really, really, really, really heard before. It's on a clear day. On a clear day. You can see. Nie wiem dlaczego, ale ten utwór kojarzy mi się z żoną Billego Paula, czyli z Blanche, z którą spędził 49 lat swojego życia. Byli bardzo szczęśliwi i w momencie, kiedy odchodził od nas w 2016 roku, Blanche była u jego boku. Wokalista to niezwykły, dlatego że połączył styl bardzo taki soulowy, a zaczynał śpiewać rocka z jazzem i z jednej strony był związany z Philadelphia Records, International Records, czyli z taką kuźnią, która wydawała najlepszą muzykę do tańca w latach 70. na rynku amerykańskim, a z drugiej strony cały czas był kojarzony i bardzo szanowany w świecie jazzowym. No przecież w końcu występował na jednych deskach z takimi artystami jak Charlie Parker, Dinah Washington, Nina Simone, Miles Davis czy Sammy Davis Jr. Bardzo, bardzo był szanowany. Zatem jeszcze raz Billy Paul. No proszę, to przy okazji poznali państwo, państwo znają, tylko przypomnieli sobie państwo doskonałego wibrafonistę Milta Jacksona, a to mój błąd, ponieważ nie tę płytę włączyłem. Będzie jeszcze raz Billy Paul, ale Milt Jackson wraca dosyć często w audycjach Czarna Noc, zatem tam zapraszam na tę część bardziej jazzującą mojej czarnej mocy. Zatem Billy Paul, świetny wokalista, również jazzujący. We'll be right back. Billy Paul był postacią tak fajną i tak nieskomplikowaną z jednej strony, czyli bardzo otwartą do ludzi, że gdzieś tam chodził sobie ulicami, nie gwiazdożył, niezwiązane z nim były jakieś wielkie afery. Po prostu prowadził normalne życie wyśmienitego muzyka. I miałem teraz zupełnie inne nagranie odtworzyć, jeszcze sięgając do kalendarza, wrócimy do niego, ale pomyślałem sobie, noż to przecież tak jak w Nowym Orleanie. This time I'm walking to New Orleans. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need to parachute when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans, I've got my suitcase in my hand. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my honey, till you spent all my money. No use for you to cry, I see you by and by. Till I'm walking to New Orleans. 9 maja 1972 roku został wydany singiel Papa Was a Rolling Stone. To jeden z najdłuższych singli, jakie ukazały się kiedykolwiek na amerykańskiej liście przebojów. Utwór bowiem trwał 6 minut i blisko 7 minut, 6 minut 54 sekundy dokładnie. 1 grudnia 1972 roku utwór ten dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, czyli dokładnie 47 lat temu. I ponownie był to jeden z najdłuższych utworów, jaki kiedykolwiek znalazł się na szczycie najlepszej listy najlepiej sprzedawanych singli w Stanach Zjednoczonych. Pomyślałem, żeby przypomnieć to nagranie, które Państwo znają, w wersji oryginalnej, czyli w takiej, jakie znalazło się na płycie długogrające. Panie i panowie, przed nami 12 minut prawdziwej funkowej orgii. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause it was the day

never would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he laid his heart, was his home. And when he died, all he left us was alone. Papa was a rolling stone. Well, when he laid his heart, was his home. And when he died, all he left us was alone. Do końca. Dobrze. Papa was a Rolling Stone, nagranie, które zostało wydane w 1972 roku na singlu, ale pierwotnie piosenka nie została napisana dla zespołu The Temptations, lecz Undisputed Truth. I nie przyniosła żadnego, nie odniosła żadnego sukcesu. Utwór napisali Norman Whitfield i Barrett Strong w 1971 roku. Ale grupa jeszcze z The Temptations sięgnęła jeszcze raz po to nagranie, dlatego że potrzebowała ładnej ballady. Tymczasem producenci, czyli Whitfield i Strong, postanowili zaaranżować ten utwór w sposób niezwykły. Cała linia, właściwie cały motyw tego utworu trzymają dwa instrumenty, hi-hat i bas. I tam się dopiero wszystko pięknie rozkręca i na tym tle zaczynają pojawiać się poszczególne instrumenty. Sama metoda aranżowania utworów oparta jest nawiązująca właściwie bardzo mocno do tego, co zrobił Isaac Hayes, takiej psychodeli soulowej, czy soulu psychodelicznego. Zatem utwór absolutnie niezwykły, przepiękny, klasyczny. Za niego zresztą Temptations dostali drugą i ostatnią, jak się później okazało, nagrodę Grammy. To zostajmy jeszcze przy numerach 1 na amerykańskiej liście przebojów, bo w 1995 roku numerem 1 była piosenka, którą wykonali wspólnie Mariah Carey i zespół Boys to Men, One Sweet Day. Ale dzisiaj przyniosłem Państwu nagranie koncertowe tego utworu. Proszę tylko posłuchać. Feeling, knowing you hear me. No proszę, pan Marek napisał, można Marii zarzucać wszystko, ale nie dwie rzeczy. To, że jest mało kobieca i że nie potrafi śpiewać. Zgadzam się z panem w całości. Pozdrawiamy pana Artura, który mówi, napisał nam, że bardzo piękna muzyka dzisiaj w audycji Sol Muzyka Duszy. Billy Paul się odezwał, no proszę, ze światów. Aż przysiadłem z wrażenia, smażę ci ja sobie przed chwilą naleśniki i włączam i co słyszę, znowu będzie Billy Paul. I jeszcze zapowiada, że będzie o nim, czyli o Billu, New Orleans, dziękuję za frajdę. Bardzo proszę. Aha, a propos New Orleans, to będę się upierał przy doktorze Johnie. Dobrze, będzie za tydzień doktor John z przyjemnością. Kolejny list od pana Pawła. Tak na marginesie, teraźniejsza godzina, czyli druga po południu. A, pan Paweł to napisał w sprawie audycji Polski Beat, że lepiej tak jak było ostatnio. I jeszcze inny wymiar świadomości od pana Roberta. Dzień dobry panie Chiruku, w sobotę po raz pierwszy na 33 obrotach odsłuchałem czarną płytę. Naturalnie był to Prince z 1984 roku. Pozdrawiam z nowego wymiaru świadomości. Panie Robercie, do tej pory nie było dziś Prince'a, on jest co tydzień, zatem proszę uprzejmie. Pushes her away in a huff and says, money don't matter. Zabrzmiał Prince, jak co poniedziałek. Dzień dobry panie Hirku, dziękuję za Boyz II Men i Marię. Przypominały mi się wczesne lata 90., kiedy jako 13-14-latka, będąc sama w domu, śpiewałam piosenki Marie Carey i nagrywałam na taśmę magnetofonową. A teraz, zapewne ku ucieszy sąsiadów, sobie też pośpiewałam. Pozdrawiam z mroźnego Yorku Dominika. Pozdrawiamy serdecznie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie państwu dziękuję za udział w audycji Soul Muzyka Duszy. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z nowej, absolutnie przepięknej płyty Taylor McFerrin. Love's Last Chance. Fade away.